Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد إدنو إدنو الأشخاص ليتسا ليتسا أنا أس أس أنا وأنت أس إي تي أس إي تي نحن الاثنان نية دواماتا نية دواماتا هو توي توي هو وهي Той и тя. Той и тя. Куллахума. Те двамата. Те двамата. Ар-ражул. Мъж. Мъж. Ал-мар'а. Жена. Жена. Ал-туфъл. Дете. Дете. عائلة семейство семейство عائلتي моето семейство моето семейство عائلتي هنا моето семейство е тук моето семейство е тук انا هنا аз съм Тук. Аз съм тук. Анта хуна. Ти си тук. Ти си тук. Хуа хуна, вахия хуна. Той е тук и тя е тук. Той е тук и тя е тук. Нахну хуна. Ние сме тук. Ние сме тук. Антум хуна. Вие сте тук. Вие сте тук. Куллукум хуна. Те всички са тук. Те всички са тук.